En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. The good old days are here again. My baby's coming home. She'll soon be back within my arms. Yes, back where she belongs. The lonely nights are gone for good. Kære lytter, Gud har svaret på alle jeres bønner, som de synger i sangen her. De gode gamle dage tilbage. Jeg står her ved siden af David Trads. Ja. Vi er vendt tilbage fra et andet kampagnespor, for nu at være i det egentlige kampagnespor, nemlig kampagnespor rødt, vores udsendelse. Det permanente kampagnespor. Ja, om Trump og alt det, der sker i USA. Og nu hedder alt jo kampagnesporet. Ja. Vi er jo blevet så store, at TV2 News kopierer vores navn og så videre. Men der er kun et kampagnespor. Der er kun et kampagnespor, og det der lidt fæsende TV2 News-program, der hedder Kampagnesporet, altså der siger jeg det jo til dem. Er det ikke sådan lidt, mangel på fantasi, at I ikke kan finde på jeres eget navn? Men der får vi simpelthen at vide, det navn, det er så godt, at da UA var i karantæne, så tager vi det sgu lige den valgkamp. Jeg sagde det også til dem, og der fik jeg en lidt mere, underlig reaktion, for der stod de og lød som om, de aldrig havde hørt om os. Og de bare havde fundet på navnet, sådan ud af det blå, og slet ikke var klar over vores eksistens. Ja. Og det vidste jeg jo godt var løgn. Ja, ja. Men altså, vi glæder os over, at vi har et program, der er så stærkt, og med en så stærk titel, at mastodonterne i tv-verdenen, de tænker, det er vi nødt til at snuppe det der, ikke? Ja. Og så har vi jo haft et valg her, hvor jeg jo tænker, du ved, jeg sætter jo ikke mit lys under en skæbe, Mads. Så nu skal jeg tænke på, hvem er jeg egentlig nu? Altså, er jeg Hillary Clinton, der har tabt til Donald Trump? Er jeg Michael Dukakis, der har tabt til Reagan i sin tid? Eller er jeg Bill Richardson, der stillede op til primærvalget og fik 1 eller 2 procentpoint hos demokraterne på et tidspunkt, for eksempel. Fordi jeg kan jo ikke tale mig ud af, at jeg ikke vandt det sæde i Folketinget, som jeg gerne ville have. Og derfor har jeg jo tabt det valg. Men da jeg begyndte på det her program sammen med dig, David, der var jeg suppleant til suppleanten for Venstre i Københavns omegn. Ja, det er rigtigt. Og der endte jeg i Folketinget. Ja, ja. Og er du ikke også blevet en suppleant til suppleanten? Lige præcis, så den vej er åben. Den er hjemme. Du ender derinde. Der skal ikke meget til. Det skal jeg nok fikse. Den kører lige ind. Og hvor mange stemmer fik du? 2776 personlige stemmer. Ved du hvad, jeg fik i mit første valg 1968 stemmer. Ja. Så det er jo det er rigtig flot, du fik. Og hvor meget skulle du have haft for Ikke ret mange. Altså bekymrende få, sådan som man tænker, du ved godt, kunne jeg lige have været noget forbi de der mennesker? Det brugte jeg meget tid på sidst, at gå og tænke over, hvor kunne jeg... Jeg bare for at det var første sublant, det ville jeg jo hellere have været en sublant, sublanten. Der havde jeg flere måneder, hvor jeg kun tænkte over, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Ja. For lige at finde de der par hundrede stemmer. Ja, hvad skulle jeg have gjort? Skulle jeg have flere valgplakater? Skulle jeg have, hvad skulle jeg have stillet op? Men jeg så jo så, at der var nogen ude i min store kreds, Nordsjælland, der stjal din idé, fordi du havde jo en idé i valgkampen, der hed Rist de Røde. Ja. En pølsevogn, hvor man så kunne få røde pølser. Og det var jo, det var jo et smart træk. Det kopierede de konservative også ude hos os. Men jeg bemærkede, der er ikke andet end kopister derude. Der er ikke andet end kopister. Men jeg bemærkede så, at den pågældende konservativ blev altså hverken suppleant, eller første suppleant, eller anden suppleant, hvad hedder det, eller anden eller tredje suppleant, men faktisk sidst på listen. Det er godt, der er en eller anden form for større retfærdighed til. Ja. Jeg har delt mere end 5.000 pølser ud den her valgkamp. Røde pølser? Nej. Her kommer en historie, jeg bliver nødt til. Altså, da vi finder på sloganet Rist i Røde, der har jeg ikke set pølserne endnu. Mm. Og da jeg så har bestilt dem, så siger jeg jo så til dem, jeg bestiller dem hos, de skal være røde, og får så at vide, at man kan ikke riste røde pølser. Nej, det ser meget mærkeligt ud. Røde pølser er nogen, man koger. Ja. Og om jeg er sikker på, at jeg vil have røde pølser. Og der bliver jeg jo allerede nødt til det at gå på kompromis, og hele valgkampen, alle 29 dage, er jo nogen, hvor jeg på en eller anden måde skal forklare mig ud af, at jeg har sloganet Rist i Røde, og serverer en usædvanlig brun pølse. Ja. Men altså, jeg tror, det var klogt, fordi der er heller ikke så mange tilbage, der synes, at den røde pølse er lige det, jeg har lyst til. Jeg fandt ud af, at de fleste danskere er rigtig glade for gratis pølse. Ja, det er det. Det er svært populært. Det er det. Ved du hvad, når vi nu er ved hvad der er sket i den periode, hvor vi har haft karantæne, så er der jo simpelthen... Der er måske nogen, der lige tænker, hvad var det for musik, vi startede med? Nå ja, ja. Det er Buck Owens og Susan Ray, som er usædvanlige, fordi det er nogle af de få country-navne i USA, der er blevet store uden for Nashville. Susan Ray er den første kvindelige kunstner, der ikke bliver en stor country-stjerne via Nashville-scenen og ved at indspille i Nashville. Og Buck Owens, der sådan er hendes læremester, var det også selv. De skaber sådan en egen California-lyd i countrymusikken. Så det skal vi lige, have på plads, den del. Og jeg ved, at du på folkemødet er blevet overfaldet af folk, der for det første vil have dig tilbage til mikrofonerne, og det synes jeg egentlig også var meget sigende i den her valgkamp, at de fleste henvendelser, jeg havde fra folk personligt ude på vores eget kampagnespor, det var mennesker, der kom hen til mig og sagde, når du er færdig med det her pjat, altså før valgkamp, så håber jeg dig, at du også begynder at lave kampagnespor igen. Ja, og der er så en, der er flere mennesker, men der er særdeleshed en meget ihærdig kvinde nede på folkemødet, Mads, der gerne vil foreslå en hel stribe sange, som skal spilles i programmet. Jeg siger så til kvinden, stop, det er ikke mig, der ved noget om musik, og så siger hun, hun havde godt lagt mærke til, at det ofte var Mads, der valgte musik, men hun havde på en eller anden måde troet, at jeg alligevel vidste mere om musik end ej. Så hun blev ved, og hun havde en hel stribe, og så ved jeg ikke, om du kender det der, Mads, med, at der er nogle ting, man er så lidt interesseret i. Det er som at vande en sten. Ja, altså og lige meget... tale musik med dig. Lige præcis. Og lige meget, og håbe, der gror noget så på siger den. Hun, du vil huske det her nummer, og så begyndte hun at synge lidt, og hun sagde en titel, jeg har glemt det om et øjeblik. Ej. Det kan du ikke, fordi det her... Og jeg har glemt det. Du har glemt det nu. Jeg har glemt det nu, Det nummer kommer aldrig til at blive en del af kampagnesporet. Det er i hvert fald ved en tilfældighed. Nå, men nu skal du høre. Dernede på folkemødet i øvrigt, der er jeg jo med i en debat, hvor jeg skulle have stået ved siden af dig, og du kom desværre ikke. Jeg meldte afbud. Ja, så jeg står ved siden af en eller anden vikar, og så har vi balladen, fordi vi skulle så være især udpege den bedste præsident i USA's historie, efter vores mening, og den værste præsident i USA's historie. Hvem du valgte. Og så skal vi høre, så var reglerne sådan, at man måtte ikke pege på den siddende præsident. Det gjorde den anden så alligevel, fordi han jo åbenbart ikke kunne komme i tanke om nogen, så han blev ved med at sige, at det er Donald Trump. Jeg sagde James Buchanan. Ja. Det var mit bud. Og det er der jo mange grunde til. Altså, den største grund er, at han var den præsident, der var op til, at borgerkrigen kommer. Han ikke formåede at på en eller anden måde løse den knude. Men lad det ligge et øjeblik. Det andet var... Vi kommer til det, ham, David. Ja. Er det egentlig ikke værre, trods alt, at have været den præsident, der ikke fik løst den knude, der førte til, at man fik borgerkrigen, den vel sagtens værste hændelse i USA's historie, end de ting, som Donald Trump går rundt og gør på nuværende tidspunkt. Trods alt. I hvert fald so far. Ja, so far, ikke? Altså, vi har dog at gøre med en amerikansk præsident på nuværende tidspunkt, der selvom han har rigtig mange, der synes, han er frygtelig og alverdens ting og sager, har skabt økonomisk vækst i hver eneste måned, han har siddet i det Hvide Hus. Han har ovenikøbet heller ikke fået rodet USA ud i nogen krige eller noget som helst. Altså, sådan, der er noget, der tyder på, at han gør sit bedste. Der er noget, han gør sit bedste. For at få gang i en krig med Iran. Ja, det gør han. Men det vender vi tilbage til. Det vender vi også tilbage til. Men hvem vil du have sagt? Fordi jeg siger altså James Buchanan. Det er derfor jeg skal til at spørge dig, fordi den anden har så ikke noget bud på den værste. Og så siger jeg jo, hvor er historikeren Mads Fuglede henne, når vi har allermest brug for ham, fordi du kan jo bedst lide at leve i fortiden i virkeligheden. Ja, det kan jeg. Ja. Så hvem vil du vælge? Jamen, jeg synes egentlig, Buchanan er et udmærket valg, for netop på grund af indløbet til den amerikanske borgerkrig. Hvis jeg nu skal vælge en anden, bare fordi du har valgt Buchanan, som jeg synes er et oplagt valg, så kunne man jo også kigge på Harding, der er sådan historisk dårlig til at håndtere korruption i Det Hvide Hus, og den periode, der fører til den store recession i USA. Så han er også en, der står højt på min liste over præsidenter, der har efterladt et meget ringe indtryk. Men jeg må nok sige, at hvis jeg sådan skal være sådan helt ærlig omkring, hvem jeg synes, der har været den dårligste præsident, så er det en, vi tit har talt om. Og så er det ikke, fordi han er som både Buchanan og Harding, hvor de var personligt udygtige. De efterlod simpelthen meget rum til forbedring, både i deres personlighed og sådan deres intellekt og deres forståelse af det politiske landskab. Men her har vi at gøre med en politiker, der er usædvanligt dygtig, og en af de en meget, meget stor politisk begavelse, nemlig Richard Nixon, der trods sine indlysende kvaliteter på mange områder, alligevel formår at få rodet sig ud i så store vanskeligheder, at han har forladt Det Hvide Hus. Og det interessante er jo, at Nixon er jo kendt for Watergate. Han er ikke kendt for alt det, der berygtet, som det hedder. Berygtet for Watergate. Og det interessante ved Watergate er altid, at folk spørger, hvad var det, der skete, hvad gjorde de, og hvorfor måtte Nixon træde af på grund af det? Det spørgsmål, man sådan sjældent får besvaret, eller har kunne finde svar på, det er, hvorfor begår man sådan noget som Watergate? Altså fordi Nixon, hvis du ser på Nixon og præsidentvalget i 1972, der har han jo siddet i en embedsperiode, der er Nixon forholdsvis populær. Han står ufattelig godt i meningsmålingerne. Det er helt unødvendigt at begynde at lave sådan nogle numre, som man roder sig ud i der. Og da man først, og det er nok ikke noget, Nixon er meget viden omkring, får sat gang i den her gruppe, der bryder ind i Watergate-komplekset, og man så begynder at dække over dem, at han ikke bare der ligesom melder ud og får ryddet op, så man kunne komme videre. Og det har jeg egentlig altid haft svært ved Men det er vel bare udtryk for et skidt karaktertræk hos en person, som, fordi udover du nu nævnte, hvor populær han var, da han blev genvalgt i 72, det er han jo blandt andet, fordi han har gennemført nogle sociale reformer, som rigtig, rigtig mange amerikanere er rigtig glade for. Og trods at Vietnamkrigen er ved at stjæle hver en mønt i den amerikanske statskasse, så forsvarer han det, der er den amerikanske velfærdsstat, som noget andet, den danske velfærdsstat osv. Men dog tættere på i 72 end i dag. Ja, og han har, og han har en vej ud af Vietnam, som jo også lykkedes, selvom USA men her kommer så, men Mads, så kommer... Så i det lys, der har jeg egentlig altid opfattet Nixon som måske den dårligste præsident, når man ser på, hvad det kunne have været i stedet for. Fordi Harding kunne du ikke have sat... Du kunne ikke sidde ned over for Harding og forklaret ham, hvordan økonomi fungerer. Nej. Han vil stadigvæk have gået ud og spillet golf, eller besøgt sin æsker inde, og ikke fattet en pind af noget som helst. Og lidt det samme med Buchanan, han vil have drukket whisky, hvilket han var meget slemt til, men det vender vi tilbage til, og så videre. Så der er... Og så, men Nixon ser det lidt anderledes ud. Og så er der et andet spørgsmål, der kommer til det der folkemødearrangement, jeg var til, nemlig et interessant spørgsmål fra en af tilhørende, der siger, hvilken præsident var mest upopulær den dag, han stoppede, men som så med tiden nåede at blive mest populære efterfølgende. Altså en, der var meget upopulær den dag, han stoppede, men som sådan med tiden blev mere og mere populær. Det er jo et interessant spørgsmål, fordi Nixon har jo lidt af det så frygtelig upopulær i 70'erne, men alligevel, sådan som han nærmer sig sin død, bliver han af mange opfattet som sådan den ældre statsmand, som man sådan kunne gå til med store gode råd om for eksempel Kina-politikken og sådan noget. Så han er sådan et eksempel på en, der trods alt med tiden hos mange mennesker fik genopbygget noget af sit renommé i hvert fald. Der er også en Jimmy Carter, for eksempel. Altså, hvem vil du sige, Mads, som man siger, rigtig, rigtig upopulær den dag, han stoppede? Og her skal vi jo lige sige, målinger af den slags havde vi jo ikke tilbage i tiden, så det er et forholdsvis nyt fænomen, at man ligefrem kan måle det. Men altså, Truman var også forholdsvis upopulær, da Truman går af, og i dag jo regnes som en af de største præsidenter nogensinde, og måske en af de største statsledere i verdenshistorien, og gå fra at være en, der er meget tæt på at blive banket til sit genvalg, og ikke være synderligt populær, da han træder af som præsident, og så i dag bliver regnet som sådan en efterkrigstidens Perikles. Mm. Det er jo alligevel det er noget. Et meget, meget godt resultat. Ja. Men Carter er også et godt eksempel. Ja. Carter er usædvanligt god til at forvalte sin tid og sin energi, og den måde, han sådan forsøger at ændre den verden, han er en del af, efter sin tid som præsident. Og mange har jo dit sådan lidt ondskabsfuldt sagt, at han var bedre til at være en ekspræsident, end han var til at være præsident. Det synes jeg altid har været for ondskabsfuldt. Ja. Men der er også noget om at Carter var en, der var rigtig. Der er folk, der spreder glæde der, hvor de er, og så er der folk, der spreder glæde, når de ikke er der længere. Og sådan var Carter nok lidt. Lad os lige prøve at gå til lige nu, Mads, fordi der er også sket to store ting i den tid, vi har været i karantæne fra kampagnesporet herinde i radioen. Nemlig, at den siddende præsident, Donald Trumps popularitet, er simpelthen steget ganske dramatisk. Det siger jo meget om dem, der har været vikar for os. Ja, det må vi nok sige. At de ikke har været i stand til at holde Trumps approval rating nede. Ja, fordi vi havde den altså helt nede på 41%. Det var lykkedes altså for Trump til at sidde fast der. Det var omkring 41%. Og så de uger, vi har været væk, man er simpelthen steget til nu 44%. Og det er meget tæt på at være det højeste niveau, han har haft i hele sin præsidentperiode, bortset fra den første uge. Hvis man var Trump og gik med tanker om at blive genvalgt, så er det meget positivt. Det er det. Så vi har en stor opgave der. Ja, der har vi en opgave der. Det er så præsident, ham vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Så er der de demokratiske kandidater, for i den sidste udsendelse, vi havde, der kunne vi jo konstatere, altså den sidste udsendelse, vi havde inden vores ufrivillige karantæne, der kunne vi konstatere, at Joe Biden var kommet fremragende fra start, og det var han også som præsidentkandidat, efter han meddelte sig, fordi han var røget langt, langt op i listen. Han lå på over 40% opbakning i det der kæmpe store demokratiske felt, og Bernie Sanders, som var nummer to, han var faldet helt til ned til under 15, og de andre de lå og rodede rundt på næsten ingenting. Og så sker der det samme i den periode, vi er væk. Joe Biden falder og falder og falder. Han er nu nede omkring, han er ikke ringe, men altså han ligger på omkring 30%. Han fører stadigvæk klart. Fører stadigvæk 30%. Men der er virkelig noget. Der sker noget andet, ikke? Bernie, skal jeg så lige sige, har sådan steget en lille smule, men ikke så meget. Den, der sådan for alvor har flyttet sig, er Elizabeth Warren, men hun er stadigvæk langt fra Biden. Hun ligger sådan under 15%. Men alligevel, der er sket noget. Og her skal man huske, at Elizabeth Warren og Bernie Sanders, det er meget den samme ende af swingpoolen, de trækker deres vælgere fra. Og det vil sige, at deres to tal er nogen, man nok skal forvente, skal lægges oven i hinanden, mere eller mindre, når man begynder at tynde ud i det her gigantiske felt af kandidater. Der er jo mere end 20 demokratiske præsidentkandidater, vi har nok ikke set den sidste melde sig på scenen endnu. Men vi står jo lige overfor, det bliver jo rigtig spændende, når vi kommer over i sensommeren og begynder at nærme os de forberedelser, der kommer til primærvalgene, som jo kommer allerede her i august og september, så begyndte det at gå rigtig, rigtig stærkt med det. Altså, så kommer vi egentlig i gang med det, der jo egentlig er kampagnespores eksistensberettigelse, og beskrive, hvad der sker i kampagnerne i USA. Der er en præsident, Mads, som jeg simpelthen ikke tror, vi har talt om overhovedet, nævnt hans navn i vores program. Det kan være, jeg tager fejl, men jeg tror ikke, vi har talt om Josh Bartlett. Fordi Josh Bartlett, som jo er en særlig præsident, det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, han er nemlig præsident i West Wing. Han bliver af mange, der er mange, der siger, han er modelleret omkring Joe Biden. Prøv lige at høre et lille klip her fra den første præsidentdebat, som fiktiv præsident Bartlett. Han er op imod en guvernør fra Florida, som lige har sagt, at den offentlige sektor er alt for stor. Så lyt lige med på præsident Bartlett her. There are times when we're 50 states and there are times when we're one country and have national needs. And the way I know this is that Florida didn't fight Germany in World War II or establish civil rights. You think states should do the governing wall to wall. That's a perfectly valid opinion. But your state of Florida got $12.6 billion in federal money last year from Nebraskans and Virginians and New Yorkers and Alaskans with their Eskimo poetry. 12.6 out of a state budget of $50 billion. I'm supposed to be using this time for a question, so here it is. Can we have it back, please? Game on! Oh, my God. Back in after all that. Han var jo Mads, Josh Bartlett, i den der store serie West Wing, som kørte hvornår? I 90'erne? Er det 90'erne eller 2000'erne? 90'erne. 90'erne, ja. Sådan en, ja, eller går den også ind i 2000'erne? Det der omkring i hvert fald. Uendelig lang serie. Med 99 til 2006, får jeg lige at vide nu. 99-2006 kørte den, ikke? Og Josh Bartlett, han var sådan en blanding af en meget kompetent, dygtig person, og så var han sådan også lidt en hyggeonkel. Han er jo sådan en Hollywoods drøm, ja, om en lettere venstreorienteret præsident, ja, der samler nationen, ja, knuser delstaterne. Det er også det, vi hører, ja, i klippet her, hvordan han fuldstændig underminerer Florida for at skabe et stort, centralt styret, føderalistisk, ja, USA. Ja. Han er alt det, der er forkert ved demokratisk politik. Og det er altid sådan nogen, de laver til deres... til deres helte, når de skal lave præsidenter, det venstreorienterede Hollywood, så er det altid sådan nogle Bartlett-typer, ja, de sætter ind. Og Bartlett, han var jo også sådan, altså han har lidt samme baggrund som Joe Biden. Det der er interessant, jeg læser en artikel lige på CNN's hjemmeside. Jeg tror, CNN håber, at der Joe Biden bliver præsident muligvis. De håber i hvert fald en demokrat. De håber, det ikke bliver Donald Trump. Ja, og de siger så her, at den der måde, som Bartlett var på, dygtig, kompetent, erfaring, kendte arbejderklassen, var sådan en, som en medarbejder kunne græde ud ved, hvis der var noget, der var gået galt. En mand med et fantastisk overskud. Alle de der ting og sager. Det siger de så. Det er sådan, Joe Biden er. Ja, gør det? Det er deres analyse. Det er deres analytiker, Chris Stilitzer, der har lavet det. Men jeg tror, at Joe Biden får et kæmpe problem meget, ja, snart. Ja. Og det er, at et parti, der er rykket så langt mod venstre, og så meget kræver, at det ikke længere skal være de gamle hvide mænds parti, som har en kandidat, der netop holder en tale om, hvad socialisme vil gøre gode ting for USA osv. Og, så videre. Mm. Og især blandt deres yngre vælgere, at det her er et budskab, der virkelig slår stærkt igennem. Jeg tror, jeg har altid opfattet Biden som dygtig politiker, men jeg tror, han bliver svær at sælge til det, der også er demokraternes base lige nu. Og hvis man ligesom skal redde ham ved at bruge fiktive præsidenter, så viser det nok, at man er lidt ude... Man famler lidt i blinde der. Ja. Men Joe Biden har jo så oplevet, som vi fortalte lige før, det der fald, som altså er sådan en tredjedel af hans opbakning, der er røget på sådan nogle få uger her, hvor fokus kom på ham, man blev mindet om, hvem han var, og så fik han viklet sig ud i noget, apropos det der med, hvor han gerne vil stå hen i forhold til, hvor vælgeren er hen, nemlig i abortspørgsmålet, hvor man jo ikke kan sige, at han sådan historisk set har været den mest progressive på det område, men nu vil han jo gerne være det, fordi det er der, at mange af vælgerne er. Og det er så blevet lagt frem, hvad han har sagt tidligere. Ja. Og de ting, han har sagt tidligere, det kan man ikke kalde en fuldstændig klar opbakning til abort. Det vil være meget synd at sige. Han er ikke modstander af det som sådan, men vi taler om meget tøvende opbakning. Meget tøvende opbakning til kvinders ret til, ja, at bestemme over deres egen krop. Ja. Og derfor er han jo begyndt noget meget interessant ved, at Biden har begyndt en abortdebat med Joe Biden. Tidligere. Mm-hmm. Joe Biden, og det er aldrig klogt, nej, at politikere gør sådan noget. Nej. Altså, det er bedre at finde et andet politikområde, ja, ja, at slå sig løs på. Ja. Lad os lige ikke dvæle så meget ved Bernie lige nu, det har vi gjort så mange andre gange, men i stedet for lige ved Elizabeth Warren, senatoren oppe fra Massachusetts, fordi det, hun har gjort der som har løftet hende en lille smule. Hun begynder at ligne noget i målingerne. Vi skal huske på, vi er lang tid før valg, og meget kan ske og alt det der. Men alligevel, det er, at hun sådan lidt gammeldags politisk har lagt, hun lægger simpelthen rigtige politik frem, og så taler hun om det, og så prøver hun måske også på at lyde lidt mere midterorienteret, end mange måske troede, hun var. Det sjove er, det er også det, hun gør i kongressen. Mm-hmm. Der har hun den rolle, at hver gang demokraterne skal lave lovgivning, så slår man lige forbi Elizabeth Warren. Fordi uden, altså normalt er det selvfølgelig lederskabet hos hos demokraterne, især Nancy Pelosi, der sådan har fingre på pulsen med lovgivning, men hun sender tit folk ned forbi Elizabeth Warren. Fordi hvis man skal lave lovgivning, så er det godt at have nogen, der er gode til at lave lovgivning. Lovgivning er rigtig svært at lave, især i en nation, der er så stor som, ja, som USA. Så hun gør jo egentlig det, hun er berømt for at være god til i senatet. Det har hun valgt også at gøre derude. Men det, der noget, det der virkelig har undret mig, og nok også noget, jeg ikke helt har set komme, er, at hun er blevet ret god til at debattere. Mm. Nu har man haft en række muligheder, og senest havde man den her kæmpe debat, hvor man må dele feltet op i to. Og det, som Elizabeth Warren er begyndt det er på, det er at være ret effektiv i de her debatter, og brænder helt klart igennem. Og de gange, jeg har set hende formidle politik, enten i debatform eller sådan i sådan kortere nyhedsklip, mm-hmm, der har jeg siddet tilbage hver gang og tænkt, at hende her skal man lægge mærke til, mm-hmm, og især hvis man er Bernie Sanders, ja, så vil jeg blive meget nervøs, mm-hmm, over den dagsform, hun viser. Ja. For hun er både god på substans, og hun er også god til at formidle substans. Ja, og så er hun jo også yngre, er jo ikke ung, vil jeg vi jo ikke påstå, men altså hun er noget yngre end både Bernie og Joe Biden, og hun er også yngre i politik, om jeg så må sige, for hun kommer jo sent ind i politik. Og hun er ikke en gammel hvid mand. Nej, hun er ikke gammel. Og det skal man undervurdere, hvad det betyder i et demokratisk parti. Nej, det er en utrolig stærk drivkraft på nuværende tidspunkt. Så falder jeg over en anden artikel her, som jeg synes er meget interessant. Vi har jo mange gange talt om Joe Manchin. Ja. Senatoren ude fra West Virginia, som jeg tror, du har kaldt den mest republikanske demokrat, der sidder selv i det republikanske parti, ja, kan han være på højre fløj. Ja. Og han er altså ude og sige her i weekenden, Mads, altså nogle ord, der lyder som om, han muligvis kan finde på at pege på Donald Trumps genvalg i 2020. Han bliver spurgt, hvem han vil støtte, og så lyder svaret sådan her: I'm open to supporting the person who I think is best for my country and my state. Og så siger han ikke mere. Nej. Han bliver spurgt, er det en demokrat, er det en republikan? Jeg det er så, nok jeg lige ikke svaret, Bernie Sanders, eller Warren. Jeg har lige svaret, sagde han så. Og det er jo interessant, fordi altså, det er jo sådan noget, der sker i USA. Man kan ikke lige forestille sig, at det vil ske i det danske folketing. Altså, man lige vil pege på en fra den anden side som leder. Men det er jo ikke usædvanligt. Det er heller ikke normalt. Joe Manchin, da man havde vedtaget Obamacare, mm-hmm, i sin tid, ja, det der egentlig rigtigt hedder, The Affordable Care, mm-hmm, Act, der var Joe Manchins kampagnevideo, at han stod med et gevær og skød den her lovsamling, mm-hmm, ja, Obamacare. Ja. Og det er jo som regel noget, altså det er jo, hvis nogen fra venstre i løbet af valgkampen havde skudt Lars Lykkes bog, så ville det også have givet dig en lille smule taletid i medierne, jeg er, ja, sikker på. Ja. Det gjorde det også med Joe Manchin i, ja, sin tid. Så han er jo ikke kendt som en, der sådan bare sådan varmt omfavner alt, hvad de andre demokrater finder på. Nej. Og han er meget langt fra folk som Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Og han fortryder, skal jeg så også lige sige, inden han kommer til den her bemærkning, der fortryder han, at han støttede Hillary Clinton i sidste valgkamp. Han siger dog ikke, hvem han ellers ville have støttet. Der er ikke så mange andre, man kunne have støttet. Han kunne have støttet en anden i primærvalgkampen. Men selv der ved jeg ikke lige, hvem han skulle have men hvis man ser på tallene, ja, for West Virginia. Ja. Og jeg var i West Virginia i oktober, ja, og kørte. Vi skal lige huske, West Virginia er ikke særligt langt fra Washington D.C. geografisk. Det er ganske få timers kørsel, men vi er på en anden planet. Fuldstændig. Det er et helt andet sted end Washington D.C. Ja. Det kan slet ikke sammenlignes. Er det 5 timers kørsel eller sådan noget? Det er ikke noget særligt. Nej, men det er som at, altså det er virkelig, ja, et systemskifte, der sker, ja, der. Man kører et sted, hvor alle er sådan veganer og spiser broccoli og soja latte. Ja, og alt sådan noget. Ja. Og så pludselig er man et sted, hvor det hele er pickup trucks og steaks og, ja, store amerikanske flag og sydstatsflag. Det er et helt andet land. Og Joe Manchin, lever jo lever jo af, at hans egen vælger kan lide ham. Mm-hmm. Ikke at hans eget partikammerater langt væk fra West Virginia. Og da jeg var i West Virginia i oktober for at køre ind af sådan den nordlige tilkørsel til Appalachierne, der er sådan noget, der Blue Ridge Highway, som jeg varmt kan anbefale, man kører ned af på et tidspunkt for at se i de smukkeste områder i USA, eller i hvert fald meget, meget smukt mm-hmm. område i USA, der lagde jeg mærke til, at i West Virginia, der havde man i oktober 18 stadigvæk ikke pillet Trump-plakaterne. Nej, nej. Og plakater har man ikke så meget i USA, men har mere sådan nogle skilte, man stikker i græsplænen. Ja. Dem havde man stadigvæk pillet ned. Man var stadigvæk meget, meget glad for Donald Trump, og man var så glad, at man ikke havde, at når præsidenten, som man jo tydeligvis har gjort, stadigvæk før valgkamp, ja. Så gjorde man det også i West Virginia. Og hvis Joe Manchin har kørt igennem der i sin egen mm-hmm. pickup truck, der sikkert i sig selv bryder Paris-aftalen, hver kilometer den triller, der har han nok kigget ud på... Den kører ikke kilometer, den kører helt sikkert miles. Ja, og kigget ud på... Måske ikke sige kilometer på West Virginia. På landskabet og tænkt, det her, det er ikke et sted, hvor man får noget ud af at tale den siddende præsident ned. Et af de sjoveste øjeblikke på det folkemøde, som jeg lige er kommet hjem fra, Mads, det var, at jeg inden for ganske kort tid gik forbi et sted, hvor tidligere ambassadør Rufus Gifford udlagde teksten for stuende fulde huse på folkemødet. Og det var selvfølgelig, hvor frygteligt det hele var under Trump og alt det der. Folk elskede ham. Åbenstående skjorte. Han lignede det, han engang var, nemlig en producer fra Hollywood. Ikke? Så gik jeg lidt videre, og så ser jeg sørme. Der står Carla Sands. Det er den nuværende ambassadør. Og hun taler i noget, der hedder infrastrukturteltet. Og det er også meget kedeligt. Ja, der var ikke ret mange, for nu at sige det, som det er. Men hun rullede sig ud i et meget varmt forsvar for den siddende præsident, som hun jo gør. Så det var et godt billede på, at danskerne nok stadigvæk holder mere af Obama end af Donald Trump. Så talte Carla Sands, lige da jeg kom forbi, om hvor fantastisk god Trump han er til at sætte en dagsorden. Og det må man jo sandt for dyden at give hende ret i. Forleden dag, der sætter han igen en dagsorden, fordi han bliver interviewet af George Stephanopoulos, berømte ABC-journalister i Tidernes Morgen, en af præsident Clintons allernærmeste rådgiver med i dag, en berømt journalist på ABC News. Og George Stephanopoulos stiller så nogle spørgsmål, der handler om præsidentens søns mulige, ikke så heldige optræden i forbindelse med hele Ruslands undersøgelsen og udrulling af alt det der. Og det kommer der en lille diskussion af her, og så kommer det videre til det interessante, som du lige skal høre nu, Mads, hvis ikke du har hørt det allerede, præsidentens holdning til, hvad man egentlig skal gøre, hvis en fremmed magt kommer og fortæller en hemmelighed om sin politiske modstander. Lad os lige høre det klip her. Your son Don Jr. is up before the Senate Intelligence Committee today, and again, he was not charged with anything. In retrospect, though, by the way, not only wasn't he charged, if you read it, with all of the horrible fake news, I mean, I was reading that my son was going to go to jail. This is a good young man, that he was going to go to jail. And then the report comes out, and they didn't even say, they hardly even talked about him. Should he have gone to the FBI when he got that email? Okay, let's put yourself in a position. You're a congressman. Somebody comes up and says, hey, I have information on your opponent. Do you call the FBI? I'll tell you what, I've seen a lot of things over my life. I don't think in my whole life I've ever called the FBI. In my whole life. You don't call the FBI. You throw somebody out of your office. You do whatever. Al Gore got a stolen briefing book. He called the FBI. Well, that's different. A stolen briefing book. This isn't a stolen. This is somebody that said, we have information on your opponent. Oh, let me call the FBI. Give me a break. Life doesn't work that way. The FBI director says that's what should happen. The FBI director is wrong. Your campaign this time around, if foreigners, if Russia, if China, if someone else offers you information on an opponent, should they accept it or should they call the FBI? I think maybe you do both. I think you might want to listen. There's nothing wrong with listening. If somebody called from a country, Norway, we have information on your opponent. Oh, I think I'd want to hear it. You want that kind of interference in our elections? It's not an interference. They have information. I think I'd take it. If I thought there was something wrong, I'd go maybe to the FBI. If I thought there was something wrong. But when somebody comes up with Oppo research, right? They come up with Oppo research. Oh, let's call the FBI. The FBI doesn't have enough agents to take care of it. But you go and talk honestly to congressmen. They all do it. They always have. And that's the way it is. It's called Oppo Research. Og Oppo Research, det opposition research, det er altså det kendte amerikanske begreb, men man undersøger sin modstander, er der et eller andet, vi kan angribe ham på enten politisk eller endnu bedre måske personligt, et eller andet ved hans modstander. Det der er centralt her, det er jo, at præsidenten siger, jeg har aldrig ringet til FBI. Man skal ikke ringe til FBI, hvis man får oplysninger, fordi hvad pokker, siger han dybest set. Altså, vi får nogle oplysninger, kan vi bruge dem? Så kan vi bruge dem, ikke? Og hvis det er helt slemt, så kan der godt være, at vi lige skal ringe, men jeg har sgu aldrig ringet til FBI. Og hvem vil gøre det? Hvem vil gøre det? Det er meget mærkeligt. Og så den her gode forklaring omkring, at hvis nu Norge lige kontakter dig ja, præcis, ja. Med noget snask på dine modstandere, ja. Altså, kan man så kigger man da lige på det, før man ringer til nogen. Ja. Jeg havde jo faktisk, før jeg fandt på det med pølserne, der havde jeg baseret hele min valgkamp på, at jeg skulle modtage oplysninger om min modstander fra den norske efterretningstjeneste. Og jeg kan bare sige, der bliver jeg meget, meget, meget skuffet ja, de over det, de diskede op med. De havde ikke noget, der var værd. Du lyttede, og du tænkte, ah. Det kørte hele tiden i ring. Myseost, Holmenkollen, og altså, det var, jeg kunne ikke bruge til noget som helst. Nej. Og det, der er fantastisk ved det her, ikke også, det er jo fordi, det er jo fortællingen om Donald Trump. Hvis det her havde nær sagt en hvilken som helst præsident, vi kan forestille os i fortiden, der har sagt det her, og øvrigt ikke har sagt alt det andet, som Trump har gået og sagt, men bare sagde det her en dag, at hvis russerne ringede... Så var vi alle sammen faldet ned af stolen. Så faldet ned af stolen, ikke? Og ja. Så havde himmel og hav stået i et, og så skulle der være indledt en rigsretssag i Amerika, ikke? Og her, der er det bare en af en endeløs række af sådan nogle udtalelser, og der er nogen, der hisser sig op, og så falder Trump, det sammen igen. Vi skal lige rette lidt her, fordi Trump har jo nu været ude at sige i dagene efter, mm-hmm. at det vi klart og tydeligt hører ham sige her, det var slet ikke det, han sagde. Nej. Så det skal vi bare lige huske. Ja, det er fake news. Ja, han har været ude at sige, at det, han tydeligvis sagde, var ikke det, han sagde. Nej. Han sagde noget andet. Helt andet. Ja. Hvad var det? Det er så langt kom han aldrig. Men det var noget mere rundt i hvert fald. Fordi det, han siger her, det er selvfølgelig opsigtsvækkende. Det er strid med alle regler. Det er strid med alle regler. Og der er ingen tvivl om, at det meget tydeligt står beskrevet i den amerikanske grundlov, at man må ikke samarbejde med en udenlandsk magt. Nej. På nogen som helst måde. Punktum. I den her. Man kan også sige, at det, der sker her, det er jo, at Trump er... For egen vindings skyld. Ja, og så er han ærlig. Havde han sagt. Fordi han siger jo til sidst, nu kan jeg jo ikke vide, om alle er ligesom ham, men han siger til sidst, at ved du hvad, det gør alle. Ja. Altså alle gør det her, ikke? Der står nordmændene dernede. Ja, de står der. Med hænderne fulde af papir. Så går man da lige hen og spørger, hvad er det for nogle papirer, kære nordmænd? Hvad er det for nogle papirer? De gør det alle sammen. Desuden, hvis man ringede til FBI med alle de historier, man havde, så havde FBI simpelthen ikke mandskab nok. Nej, så skulle de sidde der og lære norsk. Ja. Og så finder jeg ud af, hvad er det her skrevet på bokmål eller den nye norsk? Hvor er vi henne? I? Ja. Så præsidenten, han blev i virkeligheden ramt af det, som mange politikere bliver ramt af, er til. George Stephanopoulos laver et meget langt interview med ham, og så klipper han det op i nogle bidder, og der er masser af nyheder. Havde det været, som vi lige sagde, Mads, en anden præsident, så havde det virkelig, virkelig været problematisk. Her er det bare... The new normal, som man siger, ikke? Jo, det er det. Det er det. Jeg tror ikke, der kommer aldrig konsekvenser af det her. Nej. Vi kan jo se det på de tal, du har liggende der på bordet. Det går godt. Det kører afsted. Det går godt. Da vi havde vores sidste udsendelse inden karantænen, Mads, der snakkede vi jo igen lige lidt om hele den gode Robert Mueller-rapport. Den har jo sådan en rapport, den har jo sådan siden, den er der stadigvæk på en eller anden måde. Demokraterne kan stadigvæk ikke rigtig bestemme sig for, hvad de skal gøre. Om det ikke er meget bedre at droppe valgkampen og bare sætte Donald Trump i fængsel. Ja, præcis, ja. Problemet er, at det kan man ikke bare gøre. Nej. Og Nancy Pelosi har klart sagt, at begynde på det der, mm-hmm. på trods af, hvad de skriver i Politikken og i Information i Danmark, så er det en politisk blindgyde. Ja. Vi skal slå ham politisk, og ikke ved at forsøge at sætte ham fra magten ved en impeachment-procedure. Ja. Men problemet er, at det synes de ikke rigtig vil lytte til på hendes egen venstrefløj. Nej. Fordi på hendes egen venstrefløj er der tydeligvis meget stærke kræfter, der ønsker at køre den her debat op i stedet for ned. Og det, de ønsker at gøre i første omgang, det er endeløse høringer inde i enten senat eller kongres, hvor man så kan virvle støv op forhåbentlig. Det er det, der er ideen med det. Det er det, og så en tro på, at selvom man måske ikke kan fjerne ham fysisk, så kan man måske skade ham så meget mm-hmm. ved en sådan procedure, at vælgerne vil vælge ham fra. Ja. Og Nancy Pelosi vurdering er, at det modsatte kan lige så vel ske, mm-hmm. at vælgerne vælger ham til, fordi ja. man går i gang med en proces, hvor man ikke kan nå det resultat, man tror, ja. Man kan nå, og at det vil sådan ramme en som en boomerang, og det er klogere at slå ham politisk. Ja, ja. Altså stille en kandidat, der har et politisk program, der er et radikalt anderledes bud på, hvad der skal ske med USA, end det Donald Trump står på. Ja. Og jeg må indrømme, at jeg er enig med Nancy Pelosi her. Mm-hmm. Jeg har hele tiden følt, at den klogeste måde at slå en mand som Donald Trump på, det er ikke ved at få fat i hans skattepapirer eller flere af de her undersøgelser mm-hmm. osv., selvom det er godt at undersøge sådan nogle ting. Det er jo det er jo slet ikke modstander af, men det klogeste er at gå efter ham politisk, mm-hmm. Fordi det er trods alt det, politik handler om. Ja, ja. Og det kan man jo også sige, fordi når man nu henviser til de her papirer, jeg står med, hvor man kigger på, hvordan det er gået for Trump med hans approval ratings, eller ikke approval ratings, så må man jo bare sige, at i de uger og måneder, hvor de har kørt allerhårdest på med Ruslands sammenligningerne, der rokker han så overhovedet ikke. Det er tilsyneladende ikke noget, der kan flytte vælgeres holdning til ham. Nej, altså målingerne er helt entydige. Ja. At der kom ikke nok ud af det, der myldrer til, nej. At man har kunne gøre hverken det ene eller det andet. Og det skal man måske indse i det demokratiske parti, og så begynde på noget andet. Og de har jo, prøv at tænke på, den, der overlever primærvalgkampen hos demokraterne med mere end 20 kandidater, det vil jo være en person, der i den grad er blevet testet mm-hmm. på kryds og tværs, og som jo i sådan en nietzscheansk, det der ikke slår mig ihjel, gør mig stærkere proces, vil være en ret stærk kandidat. Og, så, Mads, og måske er det klogere at bakke præcis. Op om den person. Nu sagde du lige udtrykket, de burde blive enige om i det demokratiske parti. Og det er jo meget interessant, for nu lad os nu lige kigge på det demokratiske parti som sådan. Hvis nu vi siger, at demokraterne har en venstrefløj og en højrefløj, så tror jeg godt, vi kan sige, at højrefløjen, det er næsten Joe Manchin, ikke? Han er sådan, der er vi ude på, hvad skal man sige, det mest højrefløjs synspunkt, der er hos demokraterne. Så har vi det mest venstrefløjs synspunkt. Det er sådan en konkurrence mellem de to nyeste medlemmer, eller to af de nye unge kvinder i demokraternes parti, nemlig enten Omar, den muslimske amerikanske repræsentant op fra, jeg tror det er Wisconsin, eller Milwaukee, og så har vi Ocasio-Cortez, de to. Vi er der, Mads. Altså, det er jo et enormt spændvidde fra Ocasio-Cortez's nye grønne deal og til Joe Manchin. Og det siger jo noget om, hvor svært, og vi kan også gøre det samme over hos republikanerne, der kunne vi lave lige så lang akse næsten, ikke? Men det er, når du har et amerikansk politisk system med kun to partier, de to partier i det her tilfælde, demokraterne, der er så stor forskel på, hvad de mener, selvom de bruger det samme partinavn, ikke? Jo, men jo, og derfor er det jo logikken i sådan et system er, at det er altid dit eget center, mm-hmm. du skal forsøge at styrke, mm-hmm. fordi de der fløje kan ikke samle partiet. Okay. Og det derfor er primærvalget jo tit en proces, hvor man har nogle fløjkandidater, mm. hvis styrke ligger i, at de kan påvirke debatten, men de kan som regel ikke vinde. Nej, nej. Og sådan blev Bernie Sanders jo også set i sidste valgkamp, at han var med til at flytte Hillary Clinton på en lang række politikområder, men kunne nok ikke vinde. Og da han så alligevel viste at være en større udfordring, end man lige havde set, hvis man sad i Hillarys kampagnehovedkvarter og planlagde, hvordan man skulle slå Donald Trump, så var det sådan en vidnesbyrd om, at der sker også noget med partiet. Mm-hmm. At partiet er i gang med sådan et tektonisk skift, mm-hmm. hvor der kommer især en masse yngre vælgere ind, og vælgere, der er det, man kan synlig minoritet, med en anden hudfarve end hvid, som har en anden politisk dagsorden, end den, man sådan har traditionelt i center hos demokraterne. Og det er jo det, der sådan udfordrer demokraterne, at hvordan får vi det her nye demokratiske parti, som er ved at bevæge sig til at være noget, der også kan udfordre Donald Trump på bedst mulig façon. Og det er jo der, man har et udtryk i amerikansk politik. The center always holds. Altså, det ender altid med, at vi skal finde en eller anden kandidat derinde i midten. Det var så det, der ikke skete, da Donald Trump bliver valgt som præsidentkandidat for republikanerne sidste gang. Det var det, der var tæt på at ske, som du lige beskrev, hos demokraterne. Det var jo tæt på, at Bernie Sanders kunne have vundet. Han, altså, så tæt var det heller ikke, men det var overraskende tæt på, at han kunne have vundet. Så vi havde sådan et i 2016-kampagnen der, et udfald mod denne normale tankegang. Og et udfald, vi jo så mange steder, uden for amerikansk politik. Ja, altså, Brexit er jo også et eksempel på, at de gamle partier har mistet grebet om nogle populistiske strømninger, der er i vælgerhavet, så kan man med en vis ret udlægge det seneste valg, vi har haft i Danmark, som eksempel på, at på de her brede grader, så er der noget, der ser ud til, at Cent også er blevet styrket igen. Så der, det går sådan frem og tilbage, de her ting. Men i bund og grund er den gamle logik jo den, at hvis du er tæt på den store politiske midte ved at være forholdsvis tæt på din egen politiske midte, så er der jo det, at du i løbet af valgkampen, hvis enten du er republikaner eller demokrat, du får din egen fløje til sådan ligesom at samles omkring dig, og når du så har gjort det omkring centerkandidat i begge partier, så slår du ind mod midten. Og det er der ikke noget, der tyder på, at hverken Elizabeth Warren eller Bernie Sanders eller Donald Trump sådan er arketyperne på. Så man kan få et meget spændende valg, hvis det er der, vi er. Men af de tre, du lige nævner det her, Mads, der kan vi vel sige, nu talte vi om Elizabeth Warren lige før. Hun begynder sådan på en eller anden måde at acceptere tanken om, at hun skal bevæge sig lidt mere ind imod midten. Altså hun bevæger sig ikke dramatisk ind imod, men det er som om de der politikudspil, hun kommer med et efter et, de sådan hver gang lige tager en... Vi kører lige lidt tættere på midten. Vi er ikke helt derinde, men det er den retning, som hun tager. Ja, hendes politikforslag er nogen, som man må sige er noget anderledes end den dagsorden, hun blev valgt på. Ikke i den forstand, at de sådan har mistet deres progressive ophav, hvor de sådan er stadigvæk en markant udvidelse af det, vi forstår ved den amerikanske velfærdsstat, og også en markant udvidelse af den føderale magt i USA. Det er sådan ret traditionelt tankegods på den fløj hos demokraterne, men mere i den forstand, at det er forslag, som er tydeligt designet til at være så elastiske i den måde, de bliver præsenteret på, at man sådan godt kan se sig selv i dem, hvis man er tættere på den politiske midte i USA. Lad os lige tale lidt udenrigspolitik. Og hun taler ikke meget om, når hun taler om en grøn New Deal for USA, så er det med en meget klar distance til sådan de mest, den oprindelige grønne New Deal, som den, som... Ocasio-Cortez står for. Og der kan jeg sige et godt eksempel på det, og Elizabeth Warren, det er, at hun er jo ikke typen, der vil forbyde kød, men hun har lavet et kompromis, så hun fortæller, at hun overvejer til 4. juli arrangementet, hvor de skal spise hamburgers i familien, at disse hamburgers, altså kødet i midten, det skal være et blandingsprodukt. 2/3 kød, 1/3 champignoner. Det er sådan et klassisk kompromis, hvor hun også viser det der, ikke? Nogen vil kalde det kompromis, andre vil kalde det for spirende landsforræderi. Et overgreb. Et overgreb. Jeg læste faktisk opskriften. Det du gør, det er, at du simpelthen snitter de her, champignoner i små stykker, og så svitser du dem i lidt olie, køler dem ned, blander dem med farsen, og så kan du ikke smage det. Så det kan være, at vi ved lejlighed skal lave sådan en test, som der også var nede på folkemødet, som jeg også så, nemlig en test, hvor Veganerpartiet og så Landbrug og Fødevare, de var oppe på scenen og skulle blindteste. Det er nogle hissige typer, de der fra Veganerpartiet. Kan jeg love dig, det var ikke sjovt. Vi troede, det var sjovt. Det var det ikke, fordi begge to det så alvorligt. Og jeg skulle hilse at sige, at ham fra Landbrug og Fødevare, han kunne godt smage, at det ikke var en kødbøf, han fik. Det kan man jo. Ja. Maria kom hjem med sådan noget plantefars, og vi lavede noget mad med det, og det smagte ganske udmærket, men det smagte overhovedet ikke som kød. Nej. Så det der med, at det sådan bliver præsenteret som noget, du kan gå hjem og lave burgers med, eller millionbøf, eller hvad det nu er, det er jo helt skørt. Men altså, der er det jo bare én ting, Mads. Man skal lade være med at kalde noget, det ikke er. Altså, jeg kan for eksempel, jeg bliver så træt og deprimeret over udtrykket kalkunbacon, det kan jeg lige så godt sige. Det er ikke bacon. Det er ikke bacon. Nu smager det jo også dårligt, men det er ikke... Kalkun. Det er strimler kalkun, som man har stegt som om. Men det bliver aldrig andet end strimler kalkun. Det ville muligvis hjælpe, hvis det var stegt i bacon. Det er også en meget trist fugl. Det er en trist fugl. Det er en trist fugl. Om hvem, der kun er to positive ting at sige om kalkunen, den er nem at tilberede, og at man tager ikke på at spise den. Men det er jo to kedelige egenskaber. Men det er dem, det er det, den har. Det, ja. Den er også billig. Er den billig? Også billig, ja. Også billig, ja. Men, jeg styrer men, altid udenom kalkunen. Det gør jeg også. Lad os lige tage udenrigspolitik her. Og det er faktisk USA, der har... Det er fuldstændig... Det er ødelagt. Mange... Altså, jeg sidder der til det Thanksgiving-måltid. Ja. Det ene år efter det andet i USA, og de kommer ind med den her kalkun, og alle er begejstrede. Ja. Og det er alt andet end kalkunen på bordet, er det, der er godt. Ja. Det er den der stuffing, der er inde i den. Det er de der sweet potatoes. Ja. Det er sovsen til og så videre. Ja. Og så kommer kødet. Ja. Det er da en underlig måde at have festmåltid på. Men altså, der er jo to hvad skal man sige, ting, som amerikanerne forstår omkring det der Thanksgiving-måltid. Det er jo, at for at få den der kalkun ned, så skal der for det første være meget af den brune sovs, som altså ikke er så populært et amerikansk begreb, men det er den der dag. Og så har de jo den glimrende ret, hvor man koger bønner i flydende ost. Og når de to ting, de sådan bliver blandet med kalkunen, så kan den jo godt glide ned i små stykker. Jo, men det er jo ikke kalkunen, der bidrager til festen. Nej, den er bare... men den er der. Ja, som en ubuden gæst. Den er der som ubuden gæst. Må jeg ikke lige tale om en anden ubuden gæst, Mads? Kim Jong-un. Han har sendt et brev til præsident Trump, og det fortalte præsident Trump om her forleden dag, ude foran Det Hvide Hus. Lad os bare høre en lille smule om, hvad Trump han siger om sin pæne ven Kim Jong-un her. I see that, and I just received a beautiful letter from Kim Jong-un, and I think the relationship is very well, but I appreciated the letter. I saw the information about the CIA with respect to his brother or half-brother, and I would tell him that would not happen under my auspices, that's for sure. I wouldn't let that happen under my auspices. But I just received a beautiful letter from Kim Jong-un. I can't show you the letter, obviously, but it was a very personal, very warm, very nice letter. I appreciate it. And I'll say it again. I think that North Korea has tremendous potential. And he'll og så fortsætter han foredraget her, Mads. Han har fået et beautiful letter. Ja. Og han har også, han kan desværre ikke fortælle os, hvad der står i det her vidunderlige brev, han har fået. Det er varmt, det er personligt, det er smukt skrevet. Det kommer lidt sent, det brev. Det kommer lidt sent, ikke? Men det er fordi, Kim Jong-un skulle jo lige henrette. Ja. Blandt andet de, der var skyld i at møde med Trump sidst. Ja. Igen, som man havde håbet. Præcis, og så en del andre mennesker. Ja. Og når man så var færdig med det, så fik han skrevet og nogen af dem i det offentlige rum, i øvrigt. Fordi så kan andre jo se det. Ja. Det... Så nu har han så sat sig ned og skrive, og det har Trump jo før rost Kim Jong-un for. Dels at han er god til at rose Trump, men også at han har et formfuldendt sprog. Ja, og et godt greb om sin egen befolkning. Ja, ja. Det har han også rost ham for. Det har han også rost ham for, ja. Og han fortsætter rosen. Ja, og så siger han jo, så siger Trump jo her, og det må man jo så formodentlig muligvis have stået i det der brev, han siger, jeg er nødt til at sige, altså det der med, at Kim Jong-uns halvbror, han var blevet slået ihjel, og at CIA muligvis havde noget med det at gøre, det ville aldrig være sket på min vagt. Det kan jeg love dig. Sådan noget ville jeg aldrig have sagt ja til. Og på en eller anden måde får han jo der sagt, at det var åbenbart den tidligere præsident, der havde sagt ja til det. Ja. Det spøjse ved Trump er jo, at uanset hvad han siger, så hører man jo ikke sådan rigtig efter det som sådan fakta om, hvad der er sket. Ej, som alvor. Man ser det mere som sådan... Hans fortælling. Ja, det er en del af Trumps fortælling. Ja. Det er også det her, hele det her, nu når vi slet ikke Iran i dag. Der er nok sket mere på den konto til næste gang, så kan vi tage det op igen der. Ja. Men der er en masse materiale der, vi ligesom kan sylte til næste uge. Men der sidder man jo også der og tænker, i gamle dage... Ja. Når der indløb rapporter, og der stod en amerikansk forsvarsminister, eller repræsentanter for det officielle USA, og sagde, at vi tænker, at iranerne er involveret her, osv., så ville man jo sådan tænke, nå, okay, det er der nok noget om. Ja. Lad os se, hvad det er, på trods af, at de jo nogle gange tager fejl, eller og så videre. Men når det kom fra Trump-administrationen, så tager jeg mig selv i at tænke, nå, så siger de det. Ja. Kan jeg regne med noget af det? Sikkert ikke. Nej. Og det viser jo, hvordan altså, Trumps måde at håndtere rigtigt og forkert på, er fuldstændig ved at og i hvert fald ændre mit syn på, hvordan jeg betragter information, der kommer fra centralmagten. Også fordi han så tit, og det hørte vi jo også lige før i Stephanopoulos interviewet, vi spillede lige før, når George Stephanopoulos siger, at jamen, en FBI-direktør har jo sagt sådan og sådan, så siger han bare, at han tager fejl. Ja, fuldstændig fejl. Han tager fuldstændig fejl, ikke? Og det er jo heller ikke normalt. At det er jo sådan noget, man som præsident, det er sådan kort, man kan spille meget sjældent, at min justitsminister eller min FBI-direktør eller en eller anden direktør for Sundhedsstyrelsen eller hvad ved jeg, tog simpelthen fejl. Det er jo sådan et kort, det er jo den store hammer, men den slår Trump jo med hele tiden, må vi sige. Ja, alt er fake. Ja, alt er fake news, ikke? Jo, det er trist. Det er sådan. Og jeg sidder med en fornemmelse af, at det i virkeligheden er den norske forretningstjeneste, der trækker alle trådene. Men der sagde og ingen af jer skal gennemskue, hvad de har i gang i. Lige før sagde du jo, at de læste ikke Politikken og Information nok, men de skulle jo læse det norske tidsskrift Klassekampen noget mere. Altså i Klassekampen eller Fæderlandsvennen. Det jeg sagde tidsskrift, det er forkert, det er faktisk aviser. Fæderlandsvennen. Og, det er et godt navn. Og så Klassekampen. Det er jo to, de toner rent. Det er mindre godt navn. Der er tones rent flag, ikke? Og jeg tror, at de amerikanske efterretningstjenester skulle læse lidt mere, hvad der står i de to pågældende blade. Er de pro-Trump? Altså, Klassekampen lyder ikke som et blad. Klassekampen er ikke for Trump, men Fæderlandsvennen, det er et borgerligt medie, det kan man næsten høre. Ja, jeg kan godt høre det. På navnet. Altså, der må man sige, at Dansk Avis navn er meget kedelig i forhold til de norske. Ja, Dansk Avis er også meget ens. Ja, ja. Ja, der er ikke det samme store spænd, vel? Jeg synes jo godt, at Politikken kunne hedde Klassekampen, og så kunne Jyllandsposten hedde Fæderlandsvennen. Jeg vil slet ikke byde ind på, hvad jeg synes, de to aviser skulle hedde. Det vil ikke være gavnligt for min politiske karriere. Nej, det er det sikkert heller ikke. Men Mads, vi er tilbage næste uge, der skal vi sikkert tage lige om. Det var godt at være tilbage. Det var skønt at være godt tilbage. Godt at se dig igen. I lige måde. Du virker slet ikke som den slagne mand. Alle ved, du er. Det har jeg så svært at være i lang tid ad gangen. Det er godt. Men Mads Fuglede og jeg, David Træs, vi er tilbage igen om en uge med et nyt afsnit af Kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.